Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Zaterdag is het Wereld Emoji Dag. En daarom doen ze onderzoek naar het gebruik ervan. Het gezichtje dat moet huilen van het lachen is het meest gebruikte emoji. Maar daar zal vandaag wel een dipje in hebben gezeten. Goedenavond, welkom bij het Oog, waarin Cyriel Feinhout, de criminoloog, te gast is. Hij buigt zich over de vraag hoe Nederland de zware criminaliteit kan beteugelen. En verder is onze uitzending geheel gewijd aan de problemen met het water in Duitsland, België en natuurlijk Limburg. In Maastricht wachten ze met spanning af wat er met de Maas gebeurt. Verderop ook in Roermond uiteraard en in alles wat daartussen ligt. 10.000 mensen in Maastricht is gevraagd hun huis te verlaten. Joris van Poppel, jij bent daar vlakbij de Maas. Hoe is het daar nu? Het is hier stil. Het is een beetje onwerkelijk eigenlijk. Ik sta 50 meter van de Maas, op Godig een droge straat. Maar de veiligheidsregio zegt dat het vannacht hier er toch echt heel anders gaat uitzien. Ze verwachten hier misschien wel 80 centimeter water in de straat. Dan komt dan uit die Maas, hier 100 meter verderop. Dat stroomt dan zo'n woonwijk in. Een woonwijk die eigenlijk nauwelijks beschermd is met een dijk. En ja, die zal nat worden vanavond. Ja, de mensen, ja, ik zie wat mensen daar aan de Maas staan te praten. En er lopen nog wat mensen door de wijk. Maar het is vooral heel rustig. De meeste mensen hebben hun auto gepakt en zijn weggegaan. Ja, en dat gebeurt dus in Maastricht. En dat is rond een uur of drie dat verwacht wordt, begrijpen wij, vannacht dat die hoogste stand bereikt wordt. Ja, dat is de verwachting hier in dit deel van de wijk waar ik nu sta. Is dat om 1 uur vannacht de putdeksels omhoog gaan komen eerst. Dat daar het water uit de Maas als eerste door naar boven komt. En dat het dan niet veel later echt over die ringweg komt die net tussen de Maas en die woonwijk in ligt. Ja. Dat is de verwachting voor hier. Goed, dankjewel. Joris van Poppel hoorde u straks meer uit Limburg, ook met de dijkgraaf. Wij blikken eerst terug op de dag. Donderdag 15 juli. Ik ben diep, heel diep geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries. Demissionair premier Rutte. Hij stond stil bij de dood van de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. De makers van RTL Boulevard deden dat uiteraard ook. Het is een dierbare collega, maar bovenal is er gewoon een geliefde van iemand. Een vader van twee kinderen, een opa, is niet meer. Veel mensen bezochten vandaag de plek van de aanslag. Bizar. Ik werd hier gewoon naartoe getrokken. Ik snap het echt niet. Ik kan het gewoon niet bevatten. En op die plek heerste een enorme rust. Ik krijg een beetje kippenvel ervan. Nou, dat heb ik niet gauw. Maar in dit geval heb ik toch even kippenvel. En deze jongen vatte het gevoel van veel bezoekers goed samen. Peter was gewoon een held. Dan verder met de wateroverlast in Limburg. Rutte noemt de situatie rampzalig. En ook in formele zin hebben wij vanavond besloten dat de situatie in Limburg een ramp is. Huizen werden met water overspoeld en raakten zwaar beschadigd. En dan word je dan door zoiets waar je niks zelf aan kunt doen, daar kun je niks doen. Drama. En hulp was niet snel voorhanden. Want we hebben de brandweer gebeld en ze zeiden dat we de 500ste waren en dat ze dus niet konden komen. En dus probeerden mensen zelf het water tegen te houden. Ja, het was aardig bizar. Iedereen deed zijn best om zijn huis droog te houden. En op een gegeven moment zag je wel dat iedereen het eigenlijk losliet. Want dat het toch niet meer ging. En ook de volgende man vond berusting. Ja, dat is mijn auto, ja. Hij staat helemaal onder water, dus het is een mooie dompelaar. Anderen konden sommige bezittingen maar moeilijk loslaten. We hadden zelfs ergens een tuinkabouter. Vanmorgen was hij nog aan het vissen aan de rand van het water. En nu hij is hij helemaal verdwenen. En zoals wel vaker trekken rampen ook veel kijkers. Ja, dan gaan we eens even kijken hoe erg het is. Maar het is toch behoorlijk erg, ja. Ja. Dus denk ik, nou ja. Ja, laten we maar hopen, mooi alweer, hè. Het is opgehouden met regenen inmiddels, maar daarmee zijn de problemen, zoals we net ook hoorden, nog niet voorbij. Want inwoners van Roermond, Maastricht en Susteren moesten vanavond evacueren. Wij gaan weg, ja. En we krijgen ook platen tegen de deur, houten platen. Dat, ja, het komt er natuurlijk toch in, maar dan het dan nog ergens stopt misschien. Ja, het nieuws drukt het coronanieuws wat naar de achtergrond. Maar Nederland is intussen wel rood geworden op de Europese coronakaart. En deze man heeft daarom een tip voor iedereen die niet naar het buitenland kan. We zouden ook kunnen zeggen, we genieten gewoon van wat ons eigen land te bieden heeft. Totdat alles wat rustiger wordt. Ja, dat is een goed idee, zegt een ander. Ja, ik weet dat zeker dat ergens in Overijssel, Friesland en dergelijke goede plekken zijn. En dan moeten we dan op een dekje zijn en dat is dan avontuurlijker. Dan weer in Benidorm te gaan zitten. En tot slot van dit nieuwsoverzicht terug naar Peter R. de Vries. De hele dag proberen mensen hem te typeren. Maar het kon hij zelf eigenlijk het beste. Waar lag zijn grens bijvoorbeeld? Ja, die grens is er niet. Ik denk dat ik altijd wel door blijf gaan. Werkelijk. Ja, dat is mijn vak. En ik zeg wel eens een beetje met een grap, ik kan niks anders. Maar zo ligt het ongeveer wel. Je doet dit met overgave, je doet dit met een bepaalde drive en overtuiging. Je staat ergens voor en dat irriteert heel veel mensen. Mm-hmm. Dat je dat waar sta je voor? Recht en orde? Nou, niet voor recht en orde, wel voor rechtvaardigheid. Dat vind ik een heel belangrijk punt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Michel Koenen. Uiteraard besteden ook alle kranten uitgebreid aandacht aan de wateroverlast in Limburg, België en Duitsland. En ook aan de dood van Peter R. de Vries. De Telegraaf haalt uitgebreid herinneringen op aan de misdaadjournalist die zijn carrière begon bij de krant. De Vries begon op de Haagse redactie. Zijn proeftijd in 1977 werd meteen met maanden verlengd, nadat hij de chef, die geen enkele tegenspraak duldde, kritische vragen had gesteld. De Vries had geen gezagsprobleem, zijn baas wel, stelt de krant. Het AD duikt dieper in de Green Deal van Brussel. Maar wie gaat al die maatregelen betalen, wil de krant graag weten. Vooral voor de huizenbezitter. De vereniging Eigen Huis pleit in het AD voor een overheidsfonds dat huiseigenaren een renteloze rekening kan verstrekken. Dankzij een dierensensor kan straks sneller gebouwd worden. Dat kopt het Financieel Dagblad. Het gaat over een meetapparaatje van onder meer KPN, waarmee een pand snel gescand kan worden op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Dat moet namelijk als het wordt gesloopt of gerenoveerd moet worden. Ja, nu moet een aannemer, bouwbedrijf of projectontwikkelaar nog een duur en tijdrovend ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Het nieuwe kastje kan dat besparen, zodat bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied in Groningen huizen sneller kunnen worden gerenoveerd. En Trouw haalt herinneringen op met de morgenjarige Ruud van Lieshout. Deze studiotechnicus wordt 97 en was decennia lang de belangrijkste studioman in de Nederlandse muziekwereld. Zo is hij de man achter Ramona van de Blue Diamonds en Sammy van Ramse Safi. En de meest bijzondere ontwikkeling volgens van Lieshout: door moderne snufjes zong later zelfs geen artiest meer vals. Maar ja, als vroeger iemand minder zuiver zong, zegt hij, om het woord vals te vermijden, dan moest er maar een paar keer meer worden gezongen, tot het een klein beetje beter ging. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Black and white, push and pull, then it gets uncomfortable. Time you got too close, I pushed you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I guess I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes, test forgiveness till it breaks. Give you just a little space, and I've been carrying on like you can't do nothing about. Watch you up and run away. I can't do nothing about it. I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mind it. I turn back, but the only way is to fall behind. Oh, have I lost the And I knew I would sometime. Did it to myself, I know. And I can't do nothing about it. But just watch you up and run away. I can't do nothing about it. And I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mouthed it. I turn back, but the only way is to fall back. Oh, have I crossed the line? Cross the Line van James Morrison. Vanwege de ramptoestand in Limburg is nu aan de lijn de dijkgraaf van Limburg. Hij is in het crisiscentrum van het waterschap. Patrick van der Broek, goedenavond. Goedenavond. Zeg, onder meer Maastricht en Roermond, maar ook andere plaatsen krijgen het nog voor de kiezen de komende uren, omdat het water in de Maas maar stijgt en stijgt. Over welke plaats maakt u zich op dit moment het meeste zorgen? Ja, dat is eigenlijk wel, wel moeilijk te zeggen. De veiligheidsregio heeft preventief een aantal wijken in Maastricht. Worden er nou geëvacueerd in Roermond? Nou, als ik eentje mag uitzoeken, dan is dat wel Roermond. We hebben daar een hele bijzondere situatie. Eén, het Maaswater stijgt in een enorme, ongekend tempo. We hebben in de geschiedenis van deze provincie nog nooit meegemaakt. Sowieso al niet in de zomer. En Roermond heb je nog eens keer de unieke situatie dat daar de Roer, die uit Duitsland komt, in de Maas terechtkomt. En normaal gesproken zitten in die Roer enkele tientallen kubieke meters water per seconde. 90 kubieke meter, dan zit hij wel aan zijn max. We hebben het nou over 260, 300 kubieke meter. En dat komt allemaal bij die Maas terecht. En je moet je eigenlijk voorstellen, die Maas die staat een heel stuk hoger. En die Roer, die wil natuurlijk ook zijn water kwijt. Maar die botst als het ware tegen die Maas op. En kan niet verder en gaat zich dan verder uitspreiden. En vandaar ook dat de gemeente Roermond nu af en toe overgaat om daar een gedeelte te evacueren. En dat is gewoon in die zin echt wel spannend. Of de verwachte afvoer vanuit de Roer. Of die zo hoog blijven of dat die gaan dalen. En dat is heel moeilijk om deze crisis te managen. Omdat de voorspellingen over het water wat we moeten verwerken echt uiteenlopen. En hoe komt dat, dat die voorspellingen uiteenlopen? Ja, eigenlijk zijn de weersmodellen die we hebben niet bestand op dit soort weersextremes als we ze nou meemaken. De Duitse regio is 100, 150 milliliter gevallen. Hè. Dat zijn 15 emmers water. Als je kijkt naar Meersen en naar Valkenburg aan de Geul, daar is 80 millimeter gevallen. Dat komt ook nog eens een keertje van het buitenland erbij. Dus je hebt heel veel variabelen. Water uit het buitenland, water vanuit de Maas. Het regent ook nog van boven. En dat maakt het heel erg moeilijk om dat te voorspellen. Ja, en in Maastricht horen we dat als het water daar rond een uur of drie vannacht over de kade stroomt in bepaalde wijken, nou, zo'n 80 centimeter water wordt voorspeld, hè, wat dan op het land komt te staan. Ja. Hoe hoog is die voorspelling in Roermond? Heeft u daar een beetje een aanwijzing voor? Ja, er wordt nu aan gewerkt. Het is in ieder geval hoog genoeg om ook mensen te evacueren. Dat zullen geen meters zijn, maar wel meer dan voldoende om te evacueren. Ja, en als ik u zo hoor, dan is er ook echt niks te doen dan afwachten. Nee, dat is gelukkig niet waar. We hebben als waterschap Limburg hebben 4,2 kilometer aan demontabele keringen. Het hele traject is zo'n beetje 180 kilometer lang. Op vele plekken hebben we ook dijken liggen, zoals ze in het hele land ook hebben liggen. Maar op vele kleine trajecten hebben we ook demontabele keringen. Dat we van die schotten opbouwen. We hebben op sommige plekken waar een weg door een dijk heen gaat. Nou, die weg wordt afgesloten met een schuifdeur. Zo moet je het je ook voorstellen. Op een andere plek wordt het water om een dorp heen geleid met een bypass en komt een Maasplas terecht. Dat zijn allemaal activiteiten die we verrichten. En het is indrukwekkend om te zien met hoeveel hart en ziel onze eigen mensen van Waterschap Limburg daar aan werken. Er zijn honderden mensen zijn er aan het werk. Vrijwilligers als dijkwachten, honderden vrijwilligers die de dijken inspecteren. Onze eigen mensen, onze onderaannemers en... Er is in Limburg nog een aantal plekken waar we nog niet beschermd zijn tegen de hoogwaters van 93 en 95. En is het geweldig dat we gewoon hulp krijgen uit het hele land van waterschap Zuiderzeeland, Delftland, waterschap Hunzen en Azen. Kan ik wel doorgaan. Die zandzakvulmachines, mensen, crisiscoördinatoren aanleveren. Want ja, we draaien gewoon hier 24 uur per dag, vol continu dag in dag uit. Dus echt alle hands aan dek. Niet alleen bij Waterschap Limburg, maar ook van een heleboel andere waterschappen in Nederland. En dat voelt fantastisch. En bent u dan degene die de beslissingen neemt van die schuif moet dicht, die schuif moet open? Want het is natuurlijk een enorm logistieke operatie die u beschrijft over een heel groot gebied waar je voortdurend moet wikken en wegen wat je openzet, wat je dicht doet, om de schade te minimaliseren. Ja, dat klopt. Het zou te eenvoudig zijn als ik zou zeggen dat de dijkgraaf erover gaat. We hebben daar een hele organisatie die dat analyseert, die daar adviezen over opstelt. En dan worden daar ook de beslissingen in genomen. Maar veel hebben het aan de voorkant in draaiboeken vastgelegd. Juist omdat het ook zo'n logistieke operatie is. Het is eigenlijk een soort militaire operatie. Hebben we er aan de voorkant echt heel goed over. Hebben het goed doordacht om het ook efficiënt uit te laten rollen. Over militaire organisatie gesproken, ook heel erg dankbaar dat er bij een kleine 70 militairen volkomen nu bezig zijn om met duizenden zandzakken door de provincie te verspreiden. Veel in Zuid-Limburg, vanwege die beken die een exorbitant hoge afvoer hebben. En ook op andere plekken waar we eigenlijk nog niet de systemen hebben zoals ze graag willen hebben. Nee. En het kabinet heeft vanavond dit geheel tot ramp verklaard. Maakt dat nog verschil voor uw werk? Nee, voor ons werk maakt dat geen verschil uit. Maar ik ben er echt van overtuigd dat het voor de mensen in het gebied een ontzettend groot verschil uitmaakt. Want ja, we hebben allemaal in Nederland corona meegemaakt. Ondernemers, particulieren enzovoort. En als je dan die ellende meemaakt. Ik was er gisteren in Valkenburg toen staatssecretaris Van Veldhoven op een werkbezoek was. Weet je, als je die filmpjes ziet op internet, ja, dat maakt indruk. Maar als je daar staat en je ziet het. Ik zal dat beeld nooit meer vergeten. En je zult er maar wonen. En het zo meegemaakt hebben. En dan is het een ontzettende opsteker volgens mij als je weet dat het Rijk zegt van wij gaan jullie schade vergoeden. Ja. Dus het is echt een opsteker, ook verdiend. Want het is gewoon in Zuid-Limburg een rampgebied. En gaat u de hele nacht door, meneer Van den Broek? Nou, ook daar hebben we een op- en afkosten. Ik moet zeggen, ik ben zelf verbaasd met hoeveel slaap ik toe kan. Ik ben eigenlijk wel een slaapbeest, maar ik kan met weinig uren toe ondertussen. Maar ook daar hebben we een op- en afkosten. Dus mijn collega's van het dagelijks bestuur, ook fantastische collega's die gewoon de nachtdiensten draaien. Dus dat is echt één machine die hier aan het werk is. Goed. Meneer Van den Broek, veel sterkte met uw organisatie daar ook nog de komende uren, de komende dagen. En dank dat u ons te woord wilde staan. U hoorde de dijkgraaf van Limburg vanuit het crisiscentrum, dus van het waterschap. Dan ga ik door naar de situatie in Duitsland. Verschillende dorpen in Dalen in de Eifel, maar ook in Saarland en Noord-Rijn-Westfalen werden verrast door een watervloed. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen. Onze verslaggever Thomas Spekschoor in Duitsland. Jij bent de hele dag in Arweiler geweest, in het rampgebied. Dat ligt onder de stad Bonn. Ja, dat heeft denk ik wel enorme indruk op je gemaakt vandaag. Ja, dat heeft zeker indruk gemaakt. Eigenlijk al direct toen ik aankwam. Je volgt daar de rivier de Aar. Die komt dan uiteindelijk in dat stadje Schul terecht, waar het de hele dag over ging, dat zo moeilijk bereikbaar was. En dat ook voor mij inderdaad niet bereikbaar was, omdat de weg op een gegeven moment gewoon ophoudt. De politie zegt, hier kun je niet verder. En dat kan dan ook daadwerkelijk niet, omdat daar gewoon modderstromen overheen zijn gegaan. Daar kun je met een auto niet meer echt doorheen rijden. Maar de mensen die je daar al zag, die totaal ontredderd dat dorp uitkwamen, die eigenlijk sommigen niet meer aanspreekbaar waren, zeiden, ik wil nu echt even niet praten, want we hebben de hele nacht, dat is dan nog wat ze wel zeiden, we hebben de hele nacht alleen maar dat water voorbij zien komen. En ja, die mensen, het waren volwassen mannen, grote mannen ook, waarvan je normaal zou zeggen, ik zou ze in een steegje niet tegen willen komen, die gewoon als een klein kind aan het huilen waren van wat ze die hele nacht voorbij hadden zien komen. Dus alleen dat al, die mensen zien, dat maakte heel diepe indruk. Ja, en daarna al die schade zien, maakt dan natuurlijk ook de indruk. Maar ja, niet zo'n diepe indruk als de mensen eigenlijk maken. Nee. En het water kwam op sommige plekken verrassend snel opzetten. En ook in korte tijd heel hoog. Daar is nog niet echt een duidelijke verklaring voor gegeven. Als je kijkt naar de ligging van de gemeente waar jij bent geweest en de dorpen daaromheen, hoe kan het dan dat zij zo getroffen zijn, die gemeente? Ja, omdat al die dorpjes die liggen in het dal. Die Aarstreek, dat is een gebied waar veel toeristen komen. Veel Nederlanders ook. Ik kende het zelf niet. Ik ken zelf de Moezel vrij goed. Ik denk dat heel veel Nederlanders die streek ook wel kennen. Nou, ik denk dat het er heel goed mee te vergelijken is. Want je hebt aan twee kanten heuvels die recht naar beneden leiden naar dat riviertje. Maar eigenlijk niemand woont op die heuvels. Bijna iedereen woont in dat dal. En ja, je ziet als je daar naartoe rijdt, nog niet eens zo heel veel schade. Ik heb me kilometers lang af zitten vragen, wanneer komt het nou? Dit is toch echt al het gebied waar zoveel regen overheen getrokken is. En je kunt wel zien dat het geregend heeft uiteraard, maar niet dat het nou een enorme schade heeft gebracht, totdat je er ineens van het een op het andere moment inrijdt en er bomen om liggen, auto's boven op elkaar liggen. Maar dat is dan echt in dat dal waar dat riviertje, normaal gesproken de Aar, een enorme rivier is geworden. En mensen zeggen, van boven en beneden kwam die rivier ineens op ons af. Boven zit een weg, beneden zit de rivier zelf. Nou, die rivier die begon te stijgen. Vanaf de weg kwam er ook een enorme waterstroom. En ja, als je daar tussen zit en je kunt niet op tijd omhoog komen om op de eerste of op de tweede verdieping te gaan zitten, dan heb je gewoon een probleem. En ik denk dat dat is wat heel veel mensen is overkomen. Mm-hmm. Dat die 50 slachtoffers waarover nu wordt gesproken, Dat die ineens door het water verrast werden. Ja, en in Limburg is het nog spannend wat er vannacht gaat gebeuren. Hoe is dat in het gebied in Duitsland waar jij bent geweest? Is het gevaar daar inmiddels geweken? Of wachten ze daar op nog meer ellende? Nou, ze hebben de hele dag gewacht op nog meer ellende. Ook door geruchten die er rondgingen dat er een dam nog zou breken en dat daardoor nog een keer zo'n vloedgolf zou komen. Maar ik heb nu het idee, ook sprekend met de mensen daar en sprekend met niet de officiële woordvoerders van de autoriteiten, maar met individuele politieagenten, dat gevaar wel degelijk geweken is. Dat het nu een enorme schade is die nog hersteld moet worden. En dat er ook nog steeds gezocht wordt naar overlevenden, naar vermisten. Dat sommige gebieden moeilijk te bereiken zijn. Maar dat de verwachting niet is dat er nog een nieuwe vloedgolf over die mensen heen komt. Het is nu vooral kijken waar zit de schade, hoeveel slachtoffers zijn er, dus die dat dodental, dat zou zomaar nog op kunnen lopen, maar ik denk niet met slachtoffers die vannacht gaan vallen. Dankjewel, Thomas Spekshoor hoorde u vanuit Duitsland. En dan België, want ook België wordt zwaar getroffen door de zware regenval. Ook daar zijn er slachtoffers, met name langs de Oerten en de Maas. Sander van Hoorn, onze correspondent, is in Luik. Sander, goedenavond. Sander van Hilversum, bel me op mijn mobiele telefoon, mijn Nederlandse mobiel. Ik heb geen geluid meer. Jij hoort mij niet, Sander. We horen jou. We gaan, dat hoor. Ik kan wel tegen je gaan praten, maar dat hoor jij niet. Zoals u ook mee kunt luisteren, is dat we eventjes gaan kijken of we de verbinding met Luik kunnen herstellen. Dan ga ik in de tussentijd naar Lars Geerts in Den Haag, onze politiek verslaggever. Goedenavond, Lars. Lars is er ook nog niet. Nee, en Sander van Hoorn hebben we nog niet te pakken in. Nou, dan ga ik. We hebben een heleboel mensen voor u vanavond in het oog over het water. Dus Alfons van Winden, onze rivierexpert in het oog, directeur van Bureau Stroming, de man achter waterpeilen.nl. Daar wordt nauwgezet de actuele waterstand in de rivieren bijgehouden en aangekondigd. Goedenavond. Goedenavond. U bent er wel al. Fijn. Straks horen wij nog meer over de situatie in België en ook wat politiek Den Haag op dit moment aan het doen is. Hoe is het met u? Heeft u een drukke dag achter de rug? Ja, ik ben een soort vrijwilliger die al heel veel waterstanden bijhoudt en heel goed in de gaten heeft waar het water vandaan komt en waar het naartoe gaat en hoeveel er valt en hoe dat zich gedraagt dan in de rivieren. Dat hou ik al heel lang bij. En dat heeft inmiddels een hele goede database opgeleverd waar ik dan uit kan putten. En veel mensen bellen mij dan ook op dit soort dagen. Die willen bijvoorbeeld weten, er zijn heel veel beesten die nu uit de uiterwaarden weg moeten. En dan willen ze weten, kan dat nog? Hoe moet ik daar komen? Hoe hoog is het daar? Kan ik ze misschien laten staan? Dus dat soort vragen komen er op mij af. Ja, dus u geeft ook advies daarbij. En u kunt ook aankondigen dat er echt een record wordt gebroken voor wat betreft de Maas, hè, sinds de metingen. Ja, sinds we meten daar, dat is in 1911 begonnen, is dit, het moet net nog gebeuren. En helaas lag net het meetpunt Sint-Pieter, waar gemeten wordt, er ook even uit. Dus we weten niet precies wat er nu gebeurt. Maar wat, voor zover ik het kon zien, gaat dat wel in de loop van de nacht gebeuren. Maar het hangt er een beetje om, want inmiddels is in dat rampgebied in België, waar de Vester en de Amblève beginnen, dat lijkt een beetje op wat je net hoorde van Thomas Spekshoor. Ook daar heel veel problemen. Dat gebied, daar gaan de waterstanden nu flink omlaag. Maar vanuit de bovenmaas, zeg maar richting Namen, daar stijgt hij nog. En dat gaat elkaar op een gegeven moment opheffen. En dat zei Patrick van den Broek net ook al. Het is, de dijkgraaf? Een beetje, ja, de dijkgraaf. Hè. Het is een beetje lastig altijd om dat precies in te schatten, wanneer dat punt nou precies komt. Maar inmiddels, ik zag wel dat in de Amblève en de Vesteren, dat daar de afvoer inmiddels flink aan dalen is. Dus het moet ergens vannacht gaan gebeuren. Er valt ook bijna geen regen meer, nog een beetje in de westelijke Ardennen. Dus daar zal het ook niet meer op komen. Dus het zou gek zijn, wil het in de loop van de nacht niet gaan dalen. Nee. En hoe ziet het er verder stroomafwaarts uit? Zijn de dijken daar bestand tegen deze hoeveelheden water die richting Haringvliet en Noordzee worden afgevoerd? Ja, het echte dijkenstuk, zeg maar. Hè, dat begint dan, zeg maar, waar Brabant zo'n beetje begint. Die dijken zijn ruim voor deze waterstanden geschikt. Maar in Limburg, daar zijn pas na 1995 dijken aangelegd. En de dijkgraaf zei het net ook al, een deel daarvan is gewoon op orde en kan waterhoogte aan die nog, nou ja, ik weet niet, nog flink wat hoger zijn dan wat we nu meemaken. Maar een deel, daar wordt nog aan gewerkt. Hè, die projecten lopen nog. En daar wordt het krap. Ik heb eraan gekeken. Daar zou het soms misschien maar eens 10 of 20 centimeter onder de rand van de kade kunnen staan. Dus dat is wel spannend. En het lastige daar ook bij is dat de Maas is natuurlijk hoog. Maar ook de Geul en de Geleenbeek en de Jeker, allemaal flinke beken die in het Limburgse, ja, in de Maas uitmonden, die komen daar nog bij. En dan hebben we natuurlijk de Roer nog. En de Roer is erg onduidelijk wat daar gaat gebeuren. Want er zit ook een stuwmeer in, wat misschien wel zo vol raakt dat ze daar extra water moeten laten loslaten. Dan laten ze niet meteen dat hele stuwmeer loslopen. Maar ja, dan neemt die afvoer weer toe. Dus dat is lastig om dat precies te bepalen. Dus zeker stroomafwaarts van Roermond wordt het nog spannend hoe het allemaal gaat lopen. Ja. Maar goed, dat is pas morgen in de loop van de dag. Hè. Die golf doet er een tijdje over voordat hij daar aankomt. Ergens, ik denk rond het middaguur zal die bij Roermond zijn. En daarna weten we vrij goed wat er gaat gebeuren als we eenmaal Roermond voorbij zijn, zeg maar. Dan kunnen we goed in gaan schatten hoe die golf zich verder gaat gedragen. Daar kun je wel ook een beetje aan rekenen. Dat kunnen de mensen van het waterschap ook wel. Dan kun je goed inschatten wat er eventueel bij arsen en velden en dergelijke dorpen, wat daar dan eventueel gaat gebeuren. En Venlo natuurlijk. Maar goed, Venlo is in principe genoeg beschermd. Maar die dorpjes zoals Arsen, die moeten nog een hogere kering krijgen. Dus daar wordt het wel even spannend. Ja, want u geeft aan, er zijn plekken, nou, die zijn nog zwak. Hè? Daar is na 1995, toen er ook problemen waren in Limburg met het water, aan gewerkt. Maar nog niet alles is af. Als je verderop kijkt, de ruimte voor rivieren is natuurlijk een heel groot project in Nederland. Ja. Zijn er wel echt plekken waar u kan zien, ja, hier profiteren we echt als land al van ingrepen die zijn gedaan om de Maas meer ruimte te geven? Ja, een heel groot project is het Grensmaasproject. Dat eigenlijk het hele traject vanaf Maastricht tot aan Maasbracht meer veiligheid heeft gebracht. De rivier is daar enorm verruimd. En de waterstanden zijn daar echt met een meter of meer naar beneden gegaan. Dus waar vroeger altijd de journalisten meteen naar Borgharen gingen, omdat daar altijd de eerste problemen ontstonden, heb ik Borgharen, ja, er is iemand in het nieuws geweest die daar de waterstanden bij houdt. Maar verder is Borgharen nu, die kunnen rustig slapen. Ja, dat zullen ze niet allemaal doen, want het is natuurlijk heel spectaculair. Maar daar hebben ze gewoon nu een waterstand die een meter lager is dan in 1993. Dus daar zullen geen problemen ontstaan. Maar verder stroomafwaarts heb je ook nog een paar grote projecten gehad. Bij Ooijewansum, dat ligt tussen Venlo en Gennep in, is een heel groot stuk rivier eraan toegevoegd. Een extra bedding, of nou een oude Maasarm, die is weer gereactiveerd. Dat geldt ook heel veel in de waterstanden. Dus dat dorpje Arsen, wat ik net noemde, dat wordt wel even interessant. Want door dat grote project gaan de waterstanden bij Arsen misschien wel 25 centimeter lager worden. Hè? Want als je rivierruimte gaat, gaan waterstanden dalen. Dus waar we nu denken, ja, wat gaat er precies bij Arsen gebeuren? Zou Arsen wel eens kunnen profiteren van dat grote project? Maar goed, ja, de proof of the pudding is in the eating. Dat zullen we morgen, of nou, nog één dag later gaan we dat allemaal meemaken, wat er dan precies gebeurt. Ja. En niet alleen in de Maas stijgt het water, maar ook in de Rijn. De Rijn heeft altijd wat meer tijd nodig, volgens mij, om ons land te bereiken. Ja. Verwacht u daar nog problemen? Nou, eigenlijk niet. De Rijn wordt nu... De Rijn is een veel ingewikkelder rivier. Er zitten heel veel grote zijrivieren aan, zoals de Moezel. Die noemde je net al, maar ook de Neckar en de Main. En die, ja, vooral de Moezel is heel hoog. Die is bijna net zo hoog als de Maas geworden. En die, dat water komt, nou, ik denk vannacht komt daar de piek van in de Rijn aan. En dan is het nog zo'n 2,5 dag onderweg voordat de piek bij Lobet aankomt. Dus die komt zondagochtend bij Lobet aan. En ja, die wordt wel hoog. Alle uiterwaarden gaan overstromen. Pontjes en campings en allerlei mensen die in de uiterwaarden wonen, die zullen daar last van krijgen. Maar er zijn zeker geen veiligheidsvraagstukken in de orde daar. Dat is, maar goed, bijvoorbeeld alle mensen die gewassen in de uiterwaarden hebben, alle boeren. Die zullen... natuurlijk wel belangrijk. Ja, dat ze bij de Maas trouwens ook. Deze afvoer, dan staat het hele Maas al onder water. Dus dat is echt van de ene kant tot aan de andere kant. Het is meer een soort vallei, maar die staat helemaal vol. Maar bij de Rijn gaan natuurlijk alle uiterwaarden overstromen. En daar heb je eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Daar heb je de Winterdijk, maar ertussen in die uiterwaarden, die gaan wel, nou ja, niet allemaal, maar voor het grootste deel overstromen. Dus daar komt dan 1, 2 meter water in te staan. En dat duurt ook weer een tijd voor het weg is. Als het water weer gezakt is, moet je dat weg laten lopen. Dus eventuele gewassen die daar staan, die staan dan 2 weken in het water. En nu hoor je verschillende weersdeskundigen zeggen, deze zomerse wateroverlast, dat is een bewijs dat ons klimaat verandert. Bent u dat met hen eens? Ja, dat ben ik zeker eens. Want we zien natuurlijk de temperatuur enorm stijgen op aarde. Zo'n lage drukgebied, hè, dat dit veroorzaakt, dat is van alle tijden. Daar heeft het klimaat eigenlijk niet zoveel verandering op ingebracht. Dat zo'n lage drukgebied er soms ook lang over doet voordat hij een beetje opzout, dat is ook niet per se te danken aan de klimaatverandering. En dat er van die grote regenbanen omheen liggen, die echt, nou, in dit geval dus bijna 48 uur op dezelfde plek regen brachten, dat is ook eigenlijk nog geen effect van klimaatverandering. Dus dan zul je vragen, wat dan wel? Nou, zo'n lage drukgebied, dat zuigt lucht aan vanuit de omgeving. En in dit geval was dat vrij warme lucht vanuit Noord-Duitsland die erin gezogen werd. En ja, door de klimaatverandering is de lucht natuurlijk 2 graden warmer inmiddels in Nederland. En warmere lucht kan meer water bevatten. Dus lucht van 2 graden warmer, die kan wel 15-20% meer vocht bevatten. En als die lucht dan tegen de Ardennen en tegen de Eifel omhoog wordt gedrukt, hè, want dat was hier het geval, dan heb je het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ja, het is natuurlijk nooit te bepalen, want we weten niet hoe het geweest was als het 2 graden kouder was geweest. Maar als we dat even aannemen, dan zou je kunnen zeggen dat hier mogelijk 15-20% meer neerslaggeval is als gevolg van de klimaatverandering. Ja. Dus, en dat zorgt in ieder geval voor flink wat problemen. De komende dagen spannend op sommige plekken of vannacht met name hoe dat verder gaat. Er is een hoop te analyseren. Ik dank u wel, Alfons van Winden, voor dit moment. Ja. Rivierexpert van Bureau Stroming. Hartelijk dank. En voor meer informatie waterpeilen.nl, hè, dan kunnen ze dat vinden. Heel veel dank voor dit moment, meneer van Winden. Want wij gaan terug naar Den Haag. De situatie in Luik is kennelijk zo dat we geen contact kunnen krijgen nu met Sander van Hoorn. De verbinding komt niet tot stand. Maar Lars Geerts in Den Haag is er wel. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, het kabinet heeft Limburg, zoals ik eerder meldde, tot rampgebied bestempeld. Wat kan het kabinet op dit moment doen voor Limburg? Nou ja, het kabinet kan een aantal dingen doen, maar natuurlijk wat een kabinet allereerst moet doen is medeleven uitspreken met al die mensen in Limburg die hiermee te maken hebben gehad en die zo getroffen zijn door deze ramp. En dat deed demissionair premier Rutte natuurlijk ook vanavond. Dat deed hij recht in de camera. Wij leven mee. Heel Nederland leeft mee. We staan hier echt schouder aan schouder. Ik wil ook hier mijn respect uitspreken voor alle hulpverleners. Zowel de hulpverleners uit Limburg als ook alle collega's die uit andere delen van het land zijn komen helpen. Van de brandweer, van Defensie, honderden mensen van Defensie die nu worden ingezet in Limburg. Maar ook mijn respect uitspreken voor de hulp die mensen elkaar geven. Van buren tot buren, van familie tot familie, van vrienden tot vrienden. Hoe iedereen probeert om elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit is wel Nederland op zijn sterkst in deze buitengewoon moeilijke dagen. Een meelevende premier Rutte, dat is natuurlijk niet het enige dat een kabinet kan doen. Uit het feit alleen al dat ze vanavond bij elkaar kwamen in crisisoverleg, in ook de crisissetting, die we wellicht nog wel kennen uit het begin van de coronaperiode, toont aan dat ze deze ramp wel behoorlijk serieus nemen. Het kabinet heeft geen formele rol in de rampenbestrijding. Dat is op dit moment aan de veiligheidsregio. Ze kunnen natuurlijk wel ondersteunen. Rutte gaf ook aan dat ze dat gaan doen. Defensie Defensie is daar natuurlijk al met honderden mensen. Maar ook, en dat horen we vanavond al, de formele rol die het kabinet wel heeft, is het uitroepen tot een ramp. En waarmee dus ook de wet tegemoetkoming schade bij rampen gaat werken. En mensen daar gebruik van kunnen maken om de schade die ze hebben opgelopen te compenseren. Ja, en er zijn nogal er zijn nog wel wat zwakke plekken, bespraken we net, in Limburg. Het project om Limburg veiliger te maken voor wat betreft het water is nog niet helemaal voltooid. Werd daar ook nog naar gevraagd op de persconferentie? Ja, het kabinet heeft natuurlijk, of verschillende kabinetten hebben natuurlijk sinds 1993, 1995 grote projecten opgezet om de rivierendelta in Nederland veilig te houden. We kennen het deltaplan Grote Rivieren. Je had het net al over ruimte voor de rivier. De afgelopen jaren is er voor honderden miljoenen geïnvesteerd, overloopgebieden gecreëerd, daardoor bijvoorbeeld bedrijven en boerderijen uitgekocht die echt weg moesten om ruimte te maken. Nou, die plannen, die moeten zich eigenlijk nu in deze situatie bewijzen. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven was vandaag in Limburg, heeft het gezien en zegt dus ook dat dit een uitdaging is voor die plannen, want de situatie is wel uitzonderlijk. De waterstand die er op dit moment in de Maas is, of die verwacht wordt op het hoogste punt, is hoger dan het ooit is geweest. Het is een waterstand die één keer in de 200 jaar voorkomt. Naar aanleiding van de eerdere overstromingen in Limburg is er enorm geïnvesteerd in allerlei projecten om juist de rivier meer ruimte te geven. Dat werkt ook, dat zien we ook. Maar deze waterstand is nog weer zoveel hoger dat je toch ziet dat ondanks al die maatregelen het opnieuw heel hoog is. Ook ondanks de ruimte die die rivier heeft gekregen om het water elders op te slaan. Ja, ook voor het kabinet is het spannend of al die investeringen zich nu zullen uitbetalen. Dat gaan we dus de komende dagen zien. Het kabinet houdt het in de gaten. Morgen is er hoog ambtelijk overleg en vervolgens komen ook de ministers weer bij elkaar om te zien wat er te doen valt. Digitaal dan wel, maar ze zijn er wel mee bezig. Dankjewel, Lars Geerts. En dan zoomen we nog verder in op de Maas. We hebben net een aantal geografische aspecten van de Maas behandeld. De Maas is ook cultureel van groot belang. En er is op dit moment een tentoonstelling in het Limburgs Museum, waar de Maas centraal staat. En de samensteller is Servé Hermans, artistiek leider van toneelgroep Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Op dit moment vanuit München, maar uw vrouw en kind zijn in Maastricht, heb ik begrepen. Hoe is het met hen? Ja, het is goed. Het is spannend in Maastricht. Daar verwacht men, geloof ik, rond 3 uur vannacht dat de Maas toch wel op zijn hoogste punt voorlopig komt te staan. En dan delen van Maastricht echt zal de Maas over de kades gaan stromen. Daar moeten ook van, ik geloof, 2 wijken, Heugem en Randwijk, de inwoners hun huizen verlaten, ja, en de spullen pakken. We hebben het geluk dat we in een... Maastricht is een geaccidenteerd parcours. En we wonen op een wat hoger gelegen deel. Dus ik denk dat vrouw en kind nog veilig zijn. Maar we hebben een theater in Maastricht. En de kans dat we daar natte voeten krijgen, die is volgens mij zeer reëel. Ja, u bent zelf opgegroeid in Maastricht. Welke rol speelde de Maas in uw jeugd? Ja, eigenlijk best wel een grote in het begin zonder dat te weten. Want heel Limburg eigenlijk ligt aan de Maas. De Maas ligt als een langgerekte ader door die hele provincie. Dus iedereen leeft aan de Maas zo ongeveer in Limburg. Maar voor mij kwam de Maas heel erg tot leven natuurlijk als een jongensboek in 1993 toen ik 12 was. En in 1995 toen ik 14 was. En koningin Beatrix op kaplaarzen door de naam van het dorp viel al door Arsen zag jakkeren om de Limburgers een hart onder de riem te steken. En wij gingen naar Itteren en Borgare kijken als een soort ramptoeristen. En ik zag de beelden op televisie van de binnenstad van Venlo, waarin bootjes door de winkelstraat vaarden. Dat was zo een surreëel beeld. En ja, heel ver van mijn eigen huis blijken dat soort beelden er vandaag weer te zijn. Ja. En komt dat boek weer even tot leven op een vreemdsoortige manier. Terwijl de expositie, dat het ook alweer een beetje vergeten was. Dat het zo'n gevaarlijk monster kan zijn. Ja, want de expositie gaat over de verschillende gedaantes van de Maas. Hè? Het kan dus een gevaarlijk monster zijn. Wat kan de Maas nog meer zijn? Nou ja, de Maas is bijvoorbeeld door Limburgse kunstenaars enorm veel geschilderd. Als waren het een soort muze. Blijkbaar hebben heel veel schilders een geheim plekje aan de Maas, waar ze een beetje schilderen en het mooiste gezicht van de Maas proberen te vinden. Maar de Maas is ook een belangrijke levensader. Hè? Natuurlijk in watervoorziening wij vervuilen die Maas ook heel erg. Dus het is ook een soort groot project in Limburg, Clean Up Maas. Om een soort van bewustwording van goed te leven met die dingen. Dus daar hebben we van de Maas in die tentoonstelling van de Maas een soort sluipmoordenaar gemaakt. Dus de Maas als moordenaar, sluipmoordenaar die wij eigenlijk zelf de Maas hebben gemaakt. De Maas als muze, de Maas als monster, als ze zich kwaad maakt en overstroomt. En ook de Maas als moeder, als omarmend graf voor enorm niet alleen fietsen, maar bijvoorbeeld ook het grootste ooit gevonden paardengraf ligt in de armen van de Maas. Dus zo hebben we die tentoonstelling opgebouwd en de Maas vele gezichten gegeven. En dat was ontzettend tof. En het heeft tot een hele mooie, warme expositie geleid, die ook heel veel weer verhalen van bezoekers oproept. Ja, nou, hij is te zien tot 29 augustus in het Limburgs Museum in Venlo. Ik zou nog wel even wachten als ik u was. U niet, maar ja, de luisteraar. Of kaplaarzen aandoet. Hartelijk dank, Cervé Hermans, voor uw tijd. En tot zover onze berichtgeving over Limburg. Say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Owning me like gravity are places that pull. Never there was someone to keep me at home. In cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Die verder guaranteed On bended knee is no way to be free. Een gebogen knie is geen manier om vrij te zijn. Dat is de beginregel van dit nummer. En dat is in feite het levensmotto dat Peter R. de Vries uitdroeg. Liever staande sterven dan op je knieën leven. Dat had hij zelfs op zijn kuit laten tatoeëren. En na de brute moord op Peter R. de Vries is de vraag, en die wordt niet voor het eerst gesteld, of de aanpak van criminaliteit wel onder controle gebracht kan worden. Demissionair premier Rutte klonk vandaag strijdlustig. Deze strijd zullen wij winnen. Deze strijd moeten we winnen. Deze strijd kunnen we winnen. En Nederland, als rechtsstaat, als democratie, zal die strijd ook inderdaad winnen. En wat is daarvoor nodig? Daarover spreek ik met emeritus hoogleraar criminologie Cyriel Fijnhout. Goedenavond, meneer Fijnhout. Goedenavond, mevrouw. Wat zegt deze dag, de dag waarop Peter R. de Vries is overleden, over de macht van de onderwereld in Nederland? Nou ja, op de eerste plaats wil ik toch onderlijnen dat het natuurlijk een hele treurige dag is. En zelfs in die mate ook voor mij dat je je moet afvragen, wil je het daar vandaag wel over hebben? Aan de andere kant, hij was juist ook wel iemand die hier zich heeft ingezet, hè, voor de aanpak van zware misdaad. Dus in die zin voel ik me ook wel vrij om aan dit interview mee te werken. Dat begrijp ik. Maar u staat met uw gedachten nog volledig bij Peter R. de Vries, neem ik aan. Natuurlijk, maar ook wel bij wat er de voorbije jaren in Nederland meer is gebeurd. Aan liquidaties, aan groot geweld. En zo kunnen we nog een aantal voorbeelden noemen. En eigenlijk vanaf zo 2015, 2016 ben ik me toch wel nog grotere zorgen gaan maken dan ik voordien al deed. Als je keek naar de omvang, de ontwikkeling van die zware misdaad. En ja, ik heb in een artikel, wat binnenkort gepubliceerd wordt, ook eens even de vergelijking gemaakt tussen de analyses die ik heb gemaakt voor de Van Trouw enquêtecommissie in 1995 en de huidige toestand. En als je de vergelijking maakt, dan kun je niet anders dan vaststellen, naar mijn mening, dat het probleem grootschaliger is geworden, dat het winstgevender is geworden, dat het gewelddadiger is geworden, grensoverschrijdender en dus minder makkelijk te beheersen dan in elk geval 20, 25 jaar geleden. En je vraagt je ook af waarom onze samenleving hier een voedingsbodem voor biedt. Wat denkt u daarover? Wat is uw analyse daarvan? Nou ja, mensen denken altijd dat georganiseerde misdaad iets is wat zich in het geniep, in het geheim afspeelt. Maar georganiseerde misdaad, zeker als dat misdaad is die opereert op zwarte markten, hè, en dat diensten aanbiedt en goederen en geld en mensen, ja, die is zeer verweven met een samenleving. Die is ingebed in die samenleving. Dus als je ook kijkt naar Nederland voor de voorbije 20, 25 jaar, dan zie je dat die inbedding alsmaar groter is geworden. En hoe komt dat? Nou ja, wat is dat een zucht naar geld van Nederlanders? Wat de aanjager is in het Nederlandse probleem is natuurlijk de opbloei van een drugsindustrie. Die niet alleen zoals zeg maar zoveel jaren terug vooral bestond uit het importeren van wat elders geproduceerd werd en dan zelf verbruikt of doorverhandeld. We hebben vanaf de jaren 80, 90 echt een grootschalige productie gecreëerd. Zowel in de synthetische drugs als in de cannabis sector. En daarmee is het echt, het probleem heeft daardoor, ik zou bijna zeggen, gekwadrateerd. We zijn niet alleen nog importland en doorvoerland, maar we zijn ook echt wel productieland. En dat op grote schaal. En Rutte zegt, demissionair premier Rutte zegt, we zullen die strijd winnen. Wat is er volgens u nodig om die strijd te winnen? Nou ja, als je kijkt naar bestrijding van georganiseerde misdaad, zeker in het Westen en over de jaren, dan zijn er eigenlijk twee assen in een dergelijke aanpak. Aan de ene kant is het ontzettend belangrijk dat je het lokale, nationale en internationale niveau coördineert. En aan de andere kant, over de andere as, moet je zorgen voor afstemming van je strafrechtelijke aanpak, je bestuurlijke maatregelen en je fiscale aanpak. Dat is de as waarop je beleid moet steunen. Waarbij ik meteen wel aanteken, de speer van dat beleid is eigenlijk de strafrechtelijke, de opsporing en de vervolging van sleutelfiguren in die criminele wereld. Dat is waar het eigenlijk op hangt. Daar moet je wel heel goed voor elkaar hebben. De opsporing en de vervolging van sleutelfiguren in die misdaadwereld. En dan als je daar goed in bent en sterk in bent, dat hebben we in Italië gezien, dat hebben we in New York gezien, dan kun je ook effectief die andere maatregelen treffen langs de bestuurlijke en ook langs de fiscale kant. Maar je speerpunt moet, dat we zeggen, een sterke opsporing zijn in het land. Lokaal, regionaal en nationaal en internationaal. En daar is wel in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Ja, er is in geïnvesteerd, maar onvoldoende, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Ja, want ik wou zeggen, ziet u daar wel enige effecten van? Want er zijn natuurlijk wel belangrijke arrestaties geweest. Nee, inderdaad. Het is niet zo dat het de balans over heel de linie negatief is. Als je kijkt naar de prestaties van de landelijke recherche of van de recherche in de grote steden. Ze hebben echt wel zware criminele groepen aangepakt. Kijk ook aan de aanpak van de criminele motorbendes. Denk ook aan de grote operaties om grootschalige communicatie te kunnen afluisteren met de high-tech unit van de landelijke recherche. Dat zijn echt wel sterke nummers, ook wereldwijd gezien. Maar in verhouding tot het probleem dat we hebben, denk ik dat het niet coherent genoeg is en ook niet consistent genoeg en niet lang genoeg volgehouden. Dus men zal moeten investeren in de ruggengraat van de bestrijding van georganiseerde misdaad en dat blijft toch de opsporing. Ja, en dat is een belangrijke opdracht voor het volgende kabinet. Absoluut, ja, die staat het beleid wat nu gevoerd wordt en waar ik op een aantal punten heel kritisch over ben, eerlijk gezegd. Men zal dat beleid opnieuw over die twee assen moeten leggen en onderzoeken waar het sterk genoeg is, waar het zwak is, waar het moet worden versterkt. En dat moet dan gebeuren, niet door managementachtige types, maar mensen die echt verstand hebben van zware georganiseerde misdaad, die ook over de grens zijn geweest. En die moeten dat beleid wat we nu voeren doorlichten en op een aantal punten, denk ik, herformuleren. Ja. Hebben die mensen of hebben we alleen nog maar managers? Nou, er zijn te veel managers, denk ik, in politie en justitie gekomen de voorbije 20, 30 jaar. Maar we hebben gelukkig nog hele goede recherchechefs en ook hele goede rechercheurs en hele goede officieren van justitie. En je moet die mensen erbij betrekken om die strategie niet alleen te formuleren, niet alleen te detailleren, maar ook in de uitvoering mee uit te voeren. En dat is wel een krachtsinspanning die je moet leveren om daar op de langere termijn, want het is geen korte termijn project, om daar op de langere termijn succesvol in te zijn. Dus er moeten niet een paar wise guys zijn ergens in een toren in Den Haag die het bedenken. Het moet gebeuren met de mensen hier in Oost-Brabant, in Amsterdam, in Utrecht. Die moeten dat beleid helpen formuleren en zo ook de uitvoering verzekeren. Meneer Feinhout, hartelijk dank voor uw analyse. Dank u wel. En op een dag als vandaag, waarin je veel ontzetting ziet en hoort ook over de moord op Peter R. de Vries, kunnen goed gekozen woorden troost bieden, wellicht. En daarom hebben wij dichter Ingmar Heitsen gevraagd om tot besluit van deze uitzending een gedicht te schrijven. Hij is hier om het voor te dragen. Ingmar. Boegbeeld. Je roeit niet tegen de stroom in omdat je denkt dat je ergens komt. Uiteindelijk komen we nergens. Dat verandert niet. Voor niemand, welke keuzes je ook maakt of nalaat. Je roeit tegen de stroom in, zodat alle mensen aan de oever kunnen zien dat het wel kan. Niet kiezen voor de minste weerstand, zelf bepalen wat je doet. Onontbeerlijk is de enkeling die onverstoorbaar verder roeit, die liever ondergaat dan afdrijft. Onmisbaar ook, en des te meer verloren voor wie hem nu missen moet. Ingmar Heitsen, dankjewel. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl.